tine bine, of, iubire, tine iubire pentru tine. Fac orice ca să rămâi toată viața lângă mine. Din iubire pentru tine, fac orice ca să-mi